Rzuciłeś ten węgiel? Czekaj, bo już załadowałem, czekaj. No co się tym kurwa tak bramzujesz? No mamy 10, no kurwa, odlać, 10 tak? minut opóźnienia mamy, kurwa. Na wakacjach jesteś? Ty, no dobrze, że jesteś, bo do piekła jedziemy. Na co do piekła? Do piekła jedziemy, no. Przecież ty nie żyjesz. Chory jesteś jakiś? No ty z chuja spadłeś, przecież kurwa umarłeś. A co, pogrzeb mój był, kurwa? No był. A byłeś? No nie. Jesteś pychą, motanus. Kurwa, twoje zdanie. Gówno mnie to interesuje. Bo jesteś pyszny, dlatego ci to głównie interesuje, rozumiesz? No to jest twoje zdanie, no już powiedziałem, kurwa.